Hala değiştirir misin? Başladı mı? Başladı. Mezanına Mustafa Alp Kayta ile İstanbul birincisi ile Marmara Bölge birincisi Selman Kızmaz okuyacak. İkinci ezanını Osman Ağa Camii'nde Hicaz makamında. Bu delikanlılar da bizim İbrahim Can Hısım, neydi Umut Can Güler, Süleyman, bunlar da İmam Hatip'li delikanlılar. Bunlar da Kütahya'dan misafirlerimiz. Bu Hazan Müezzin, bu arkadaş da mühendis. Evet, Hasan Barış dinle yavrum. Saat kaç? 3'te kaldı. 12 geçe değil mi? 2 dakika. Gittim işte. Arkadaşlar var mı ya? Orada ne yazıyor sen boş ver. Hangisi? Saat. Başla. Aç yaz başla. O 20 saniye sonra başla. Şey açık mı şu? Sağdaki minare. Allahu ekber, Allahu ekber. Dışarıdan çıkıyor. Merkezde çıkıyor. Ayy alim felâ. İçeriden ses gitti.